نماز میں حضور کو قریب سمجھ کے پڑھنا السلام علیکم ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. تو یہ جو یا ہے اس سے تو پتہ نہیں چلتا قریب دور کا. ایہا جو صرف قریب کے لیے السلام علیکم ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. کوئی کہہ نہیں صاحب وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں, اتنے ڈیپ میں نہیں جاتے, ہم اتنی گہری نماز نہیں پڑھتے, گہری نہیں پڑھتے, پڑھتے پڑھتے سنتے نہیں کیا پڑھ رہے, سمجھتے نہیں کیا پڑھ رہے. ارے نماز پڑھو تو سچی پڑھو. جب کہو الحمدللہ رب العالمین تو یقین رکھو کہ یہ کہہ رہے کہ تمام تاریخ اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح جب کہو السلام علیکم ایہا النبی و رحمت النبی و رحمت, یقین رکھو کہ حضور کی خدمت میں سلام پیش کر رہے. نہیں بھائی ٹھیک ہے وہ نبی کے لیے تو آپ کہیے, مگر آپ لوگ تو یا علی بھی کہتے ہیں یا غوث اعظم بھی کہتے ہیں. یا کہیے مگر زندہ کے لیے کہیے. آپ کے یہ چکو, آپ کے یہ چکو, اب بالکل الٹی تبدیلی تم نے شروع کر دی. سرکار نے فرمایا جب زندہ آپس سے ملے تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور جب قبرستان سے گزرو تو کیا کہو السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ. آپ سنی نوجوانوں بالکل یاد رکھنا کہ جتنے بدعقیدہ تبدیل کرتے ہیں نا جاہل ہیں, اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو چور ہیں, خیانت کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, اور عام لوگ جو ہیں ناواقف ہیں. جو سنا دو یا مت کہیے بھائی یا اللہ کے ساتھ لگتا ہے. ارے صاحب میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے پورے قرآن میں دکھا دو کہیں یا اللہ کے ساتھ لگا, حدیث کی کوئی حدیث شریف دکھا دو جس میں اللہ کے ساتھ یا لگا ہو. یا کے معنی نہیں جانتے, منع کر. بات وہی ہے کہ توحید کی طرف بلا رہے ہیں لیکن شان رسالت سے دور کر رہے ہیں, عقائد حقہ سے دور کر رہے ہیں. اچھا اس کا جواب بھی سن لو کہ نہیں بھائی زندہ کو کہو یا مردہ کو نہ کہو. آپ کہیں چپ ہو جاؤ, یہ بالکل الٹی تبدیل ہے. کو یا کہو یا نہ کہو, لیکن مردہ کو یا ضرور کہو. جب قبر کے پاس سے گزرو تو کیا کہو السلام علیکم یا یا یا یا یا یا. مردہ بھی سن لے. اہل القبور, اے قبر والے تم کو سلام ہو. اور یہ قبر والے بھی خوب ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی اس کو کچھ خبر نہیں, بلکہ مٹی بھی مل گئے, پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے, خود ان کو پتہ نہیں. اور سرکار تعلیم دے رہے ہیں کہ جب گھر جاؤ تو زندہ کو سلام مت کرو, لیکن جب قبرستان جاؤ تو مردہ کو سلام ضرور کرو. ابھی آپ رات دیر ہوگی, جب گھر جائیں گے تو کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے. اللہ سلامت رکھے, زندہ رکھے, حیا رکھے, طویل دے. لیکن مجھے بتائیے کہ اماں اگر سو رہی ہیں, ابا اگر سو رہے ہیں, تو آپ گھر جا کے ان کو سلام کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر کوئی سو رہا ہے تو سلام نہیں کرے, حالانکہ زندہ ہے, سانس لے رہا ہے. ذرا زور سے بولیں گے تو نیند بھی ٹوٹ جائے گی. لیکن جو سو رہا ہے اس کو سلام مت کرو. کیوں؟ وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتا. لیکن قبر والے کے پاس بھی جاؤ تو بے فکر ہو کے سلام کرو, سنتا ہے, جواب دیتا ہے. پتا چلا قبر والا اتنا بھی غافل نہیں ہے جتنا قبر والا اتنا بھی غافل نہیں ہے جتنا ہی سونے والا ہے. ارے بھائی جائیے تو قبر کے سامنے جا کے کہیے نا. آپ لوگ تو یہاں سے کہہ رہے ہیں, مزار شریف پہ جائیے, مدنی شریف جائیے, سرکار نے جالیوں کے سامنے جا کے کہیے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ, وہاں سے سنتے ہیں سبحان اللہ. اور یہ جو قبرستان ہے, کالونی گیٹ کا قبرستان ہے, تو یہاں سلام کرنے جائیں گے تو ہر جائیں گے تو ہر جائیں گے تو ہر السلام علیکم السلام یا السلام یا السلام. ارے بھائی راستے سے گزر رہے ہیں, ویگن میں بیٹھے ہوئے نظر آ گیا کہ قبرستان ہے, وہیں سے آہستہ سے کہیں السلام علیکم یا قبور. سارے مردے سن لے رہے ہیں. یا مردوں کا سننا ہے یا ایکو سسٹم لے کے جائیے کہ بھائی ذرا چلیے گا, تھوڑے کم پیسے لے لیجیے گا, میلاد بھی تو رعایت کرتے ہی ہیں, وہاں قبرستان کا معاملہ ہے. دیکھیے مردوں کو سلام سنانا ہے, چاروں طرف اسپیکر لگائیے, پھر کہیے پھر کہیے پاگل قبرستان سے گزر رہے ہو, آہستہ سے کہہ دو السلام علیکم یا قبور, تو سارے قبر والے سن لیتے ہیں. یہ عام مسلمانوں کا سننا ہے مثال کے بعد, تو ولیوں کا سننا کیا ہوگا, اور نبیوں کو سننے کا عالم کیا ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کی اصل ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت جو فرش پہ رہ کے عرش پہ چلنے والے قلم کی آواز سنیں. حضور تو حاضر ناظر ہیں نا. ارے حاضر ناظر, حاضر و ناظر ہیں. مانا کیا ہے کہ آپ حاضر ہیں, بچے آپ حاضر ہیں, محفل میں حاضر ہیں, بیچ والے بھی حاضر ہیں, وہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھی حاضر ہیں, آنکھیں ہیں تو ناظر بھی ہیں. لیکن استناد کے پیچھے اگر کوئی ہے, اگر استناد کے پیچھے کوئی بچہ کھڑا ہے وہ جلسے میں حاضر ہے. جو جی میں آئے بولو, سچ بولو گے اور سنی عقیدے بولو گے, ہمارا عقیدہ حق ہے اور دین فطرت اسلام سے. زور سے بولی, جو قناعت کے پیچھے کھڑا ہے وہ حاضر ہے, ناظر ہے, سامنے ہے, سننے والا ہے. آپ حاضر ناظر ہیں جلسے میں, وہ بھی ہیں, وہ پیچھے جو کھڑے وہ بھی حاضر ہیں, وہ بھی ناظر ہیں, حاضر ہیں, ناظر ہیں, پر بھی حاضر و ناظر ہو سکتا ہے, قریب ہو کے بھی حاضر ناظر نہیں ہوگا. فرق کیا ہے کہ یہاں میرے اور ان کے درمیان ایک حجاب قناعت لگی ہوئی ہے. قناعت لگنے کی وجہ سے اب وہ حاضر و ناظر نہیں ہے, اور یہاں دور تک جہاں تک آدمی ہیں اگر حجاب نہیں ہے تو حاضر و ناظر مانیں گے. تو حضور کے سامنے کوئی چیز حجاب بنتی نہیں ہے, جس طرح چاہے نظریں کرو فرمائیں, بلکہ جس اگر یہ قناعت اٹھ جائے تو جو تنا مانا جائے گا, تو بندے بھی, حضور تو حضور, اللہ کے ولی بھی جب عبادت کی کثرت کرتے ہیں, نوافل کی کثرت کرتے ہیں, تو حجابات اٹھتے جاتے ہیں, ان کی بھی حضوری بڑھتی جاتی ہے, ان کی نظر بھی بڑھتی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تو اپنی محفلوں پہ خصوصی ہے, اور جس طرح چاہیں وہ نظر کرم فرمائیں. تو یا حاضر و ناظر کے لیے ہے, یہ کہتے ہیں یا حاضر و ناظر کے ساتھ مشروط نہیں ہے. یا جس کو چاہے کہو, قریب ہو تو کہو, دور ہو تو کہو. ندا کے لیے کہتے ہیں, قریب والے کے لیے یوحا کہتے ہیں جو نماز حضور کے لیے خیال کرتے ہیں. اور مردہ کو یا کہو, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر شاید اللہ بچا کے رکھے, ایسے بڑے بڑے مولوی آ گئے ہیں یا قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ مرنے والا جب مر گیا تو اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا, اسے خود پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے. جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا ہم کو کس نے اٹھا دیا, اور قرآن میں ہے, سورہ یاسین میں. قالوا وہ کہیں گے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے, افسوس ہمیں کس نے قبر سے اٹھا دیا. تو فرشتے کہیں گے, یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. تو ثابت ہو گیا کہ مرنے والا جب قبر میں چلا جائے گا, من کی مٹی ہوگی, کچھ پتا نہیں ہوگا, قیامت میں اٹھے گا. اور قرآن شریف میں سورہ یاسین میں, قال یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا حاضر ما وعد الرحمن صدق المرسلون. تو سورہ یاسین شریف میں یہ بھی ہے. اب جوڑی تو یہی کرتے ہیں نا کہ ایک مضمون بیان کرتے ہیں, دوسرا چھپاتے ہیں. جو کافروں والی بات ہے وہ بتاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کفار ہیں. جو کہیں گے ہم نے کس نے اٹھا دیا, اور کب کہیں گے اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھو, تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک تو ابھی مرنا ہے, اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے, پھر برزخ میں جو حیات ہے پھونکا جائے گا جب قیامت کا, تو پھر ہر زیرو ہر شخص مر جائے گا واقعی, چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے ہو, اس پر موت طاری ہو جائے گی. پھر ایک عرصہ گزرے گا دوسرے سور کا, جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب مردہ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ جو بیچ کے درمیان وہ سوئے گا نا, اب تک تو کافر برزخ میں عذاب کھینچے گا, لیکن ایک سور پھونکنے کے بعد جب سب مر جائیں گے, ایک پھونکنے پہ اٹھیں گے, تو وہ کافر جس کو اس عرصے میں عذاب سے توقف مل گیا تھا وہ کہے گا, افسوس ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا, کاش ہم اسی جگہ سوئے رہتے, پڑے رہتے, بے خبر رہتے. یہ دونوں سوروں کے درمیان کا عرصہ ہے. لیکن سنیے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو کیا بے خبر ہوتا ہے, وہ کچھ باتیں نہیں کرتا. احادیث شریف موجود ہے کہ روح جو ہے وہ گھر لوٹنا چاہتی ہے قبر سے, جو مومن سوالوں کا جواب دے دیتا ہے. پھر وہ فرشتوں سے کہہ دو تاکہ گھر والوں کو میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور کرم ہو گیا, میں سوالوں کا جواب دے دیا, پاس ہو گیا ہوں. بچہ پاس ہوتا تو خواہش ہوتی ہے نا کہ گھر جا کے سب سے پہلے گھر والوں کو خبر کریں کہ ہم پاس ہو گئے, تو وہ روح بھی بے چین ہوتی, بے چین ہوتی, اور گھر والوں کو بتائیں. فرشتے کہہ دیں تم سو جاؤ, گھر والوں کو ہم خود ہی بتا دیں. کیسے بتا دیں؟ اور فرشتے کانوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ ہوتی تو موت ہے, صدمے کا گھر ہوتا ہے، لیکن ایمان والے کی جب موت آتی ہے، جب کوئی ایمان والا رخصت ہوتا ہے تو ایک نور پھیل جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، اللہ کا ذکر بڑھ جاتا ہے، خوشبو ہو جاتی ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ کیسا نیک آدمی تھا جمعے کے دن انتقال ہو گیا، ارے مرنے سے پہلے ایسی ایسی بات کر کے گئے جیسے پتا تھا کہ جا رہے، سبحان اللہ ایسی بشارتیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو دلا دیتا ہے کہ صدمے کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ موت آئی تو صحیح لیکن ایمان کے ساتھ نصیب ہوا۔ اعلی حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، صدمہ ضرور ہے، اتنی بڑی ہستی رخصت ہوئی، لیکن ایک بشارت یہ ہے کہ کس طرح گئے ہیں۔ ایک جمعہ پہلے فرمایا آئندہ جمعے کی نماز میری وجہ سے تاخیر نہ کرنا، پھر جو جمعہ آیا وصال کے لیے اللہ اکبر، اور پھر اپنی ولادت کی تاریخ قرآن سے نکالی تھی، ولادت کی تاریخ نکالنا آسان ہے، اعلی حضرت نے تو وصال سے 4 مہینے 22 دن پہلے تاریخ قرآن کی آیت سے نکال دی، اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ جمعہ آیا 25 صفر 1340 ہجری، تو اس دن آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے، اور 12 بجے قریب منشی کو بلایا، اپنی وراثت کی تقسیم فرمائی، پھر سنیوں کے لیے بتایا شریف میں، سنیوں کے لیے وصیت اللہ لکھوائی، میرے محترم سنی بھائیو تم میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوری بھیڑے ہو، اور یہ بدعقیدہ بھیڑیے ہیں، یہ تمہیں کھا جانا چاہتے ہیں، یہ جتنے بھی دوسرے فرقے ہیں یہ بھیڑیے ہیں، وصال سے پہلے اعلی حضرت وصیت لکھوا رہے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا، عقیدہ اہل سنت جماعت کی استقامت اختیار کرنا، قائم رہنا، پوری وصیت سنی بھائیوں کے لیے لکھوائی۔ اس کے بعد ایک کیا ٹائم ہوا، 1 بجے مفتی اعظم نے کہا جانے سے آپ بزرگوں سے فرمایا سورہ یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف 1:30 بجے 2 بجنے والا، سورہ رات پڑھو، قرآن کی تلاوت، اللہ دیکھو میری وجہ سے جمعے میں دیر نہ کرنا، اور پھر گھر سے تصویریں نکال دو، تصویر کا وہ جو ٹکٹ ہیں، وہ جو نوٹ ہیں، ان کو بھی گھر سے نکال دو، کوئی تصویر نہ رہے، اللہ اکبر۔ اور پھر 2 بجے کے بعد آپ نے جو ذکر شروع کیا ہے، اور اذان ہو گئی، لوگ نماز کے لیے روانہ ہوئے، کچھ لوگ ساتھ تھے لیکن آپ نے نماز کی اتنی سخت تاکید کی تھی کہ عین خطبے کے وقت 2:38 پر لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ اللہ کے سوے، ایک روشنی چہرے سے پیدا ہوئی، اللہ اکبر، اور نور جیسے نور سے مل گیا، اللہ جو امتی کا جمال جمال مصطفیٰ میں گم ہو گیا، اور سبحان اللہ اللہ کہتے ہوئے اللہ سے جا ملے، تو اعلی حضرت کا وصال ہو گیا تھا، کتنا بڑا صدمہ تھا، لیکن کیونکہ اتنی تاکید فرمائی تھی کہ دیکھو میری وجہ سے جمعے میں تاخیر نہ کرنا، تو اس حالت میں بھی آپ کے گھر والے کس شان سے اعلی حضرت گئے، جانا تو سب کو جانا ہے لیکن کس نے اہتمام سے گئے ہیں، پوری زندگی حقانیت کی دلیل تھی، موت کی سچائی کی دلیل بن کر آئی کہ جانے والا اتنے اہتمام سے جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول جا رہا ہے تو بے شک اس کا مطلب حق ہے، اور وصیت فرمائی کہ میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ جب حضور تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ سکوں، اللہ اکبر۔ میں اہل محبت تو کہہ رہے سبحان اللہ، پڑوسی کہتا ہے بتائیے مرنے کے بعد کسی کو معلوم ہے کہ حضور آئیں گے اور میں کھڑے ہو کے سلام پڑھوں گا، میں کہتا ہوں یہ تو معلوم ہے حدیث شریف سے کہ حضور تشریف لائیں گے، قبر میں اندھیرا ہوگا، فرشتے آئیں تمہارا رب کون ہے، پھر پوچھیں گے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، اللہ کا رب ہے، ربی اللہ دین اسلام، پھر تیسرا سوال ہوگا، اس سے پہلے قبر میں روشنی بڑھ روشنی بڑھ قبر میں نور بڑھ جائے گا، بڑھتا رہے گا، نور بڑھ جائے گا، پھر ہمارے آقا مولا حضور تشریف لائیں گے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث شریف ہے کہ پھر فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حاضر رجل تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے، حاضر کے اشارے کو سمجھ جائیں تو بڑا اہم نقطہ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا بچوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دیجیے، میں سوال کر رہا ہوں کوئی جواب دے, 10 روپے انعام. 10 روپے کی تو کوئی ویلیو نہیں, 100 روپے بیٹا ذرا بتاؤ. میں تم سے پوچھتا ہوں واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ بتاؤ تو وہ کیا ہے؟ نہیں جواب دے سکتے, اس لیے جواب نہیں دے سکتے, گھبرانے کی جواب نہیں دیتے کہ میں کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. اگر پوچھوں ماں ہاضا واٹ از دس, دس از مائی ماں ہاضا ہاضی ولد, جب کوئی چیز ہو اور اشارہ کر کے پوچھیں تو ہی جواب دے سکتے ہیں. میرا سوال کرنا ہی نہیں صحیح ہوگا جب تک اس چیز کی طرف اشارہ نہ کروں, پھر پوچھوں ماں ہاضا واٹ از دس کا سوال ہو ہی صحیح نہیں ہے. جب تک جس چیز کی طرف سننا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لو. جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل, تو ہذا کا کہنا جب ہی صحیح ہوگا جب حضور موجود ہوں گے. اور فرشتے آپ جائیے, میں سمجھا رہا تھا کیونکہ سننے والے بھی تو اپنے معیار سے سنتے ہیں نا, دیکھیں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں. ارے مولوی صاحب پڑھ کے دیکھے تو حیران ہو جاتے ہیں, جب پوچھتے ہیں تو پتہ ہیں تو پتہ. تم جانو گے تو وہ جانو گے, جو تم جانتے ہو سنو گے تو وہ جانو گے جو دوسرا جانتا ہے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, کوئی بدعقیدہ ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ان کے گروپ کا ان کے مدرسے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. لیکن خام اگر ایک دو آدمی بھی سن رہے ہوں گے تو بس نام سن رہے اپنے مدرسے کا اٹھ کے چلے جائیں اور کہیں گے دیکھیں اتنی اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی مگر انہوں نے پھر ہمارا نام لے لیا. یہ تو نام لے کے تو نہیں بولنا چاہیے, وہ نام نہیں لے رہے. اور کہیں گے میں تو دیوبندی کہوں گے. ہاں مہا کہہ دو اگر تو وہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب پھر نام لے لیا. تو ایسا نام رکھا کیوں ہے کہ نہ تم کو سننے میں مزہ آتا ہے نہ ہم کو کہنے میں مزہ آتا ہے. روحانیت کی ہو جاتی جہاں یہ نام دیا بس وہ روحانیت مزہ نہیں. بہرحال اگر وہ کہے صاحب حضور کیسے آئیں گے, کہ یہ بخاری شریف میں 30 سوال ہے, ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل, ہذا کا اشارہ سوال کرنے والا جب کرے گا تو اس شے کی طرف اشارہ کرے گا, اس وجود کی طرف اشارہ کرے گا, جب ہی جواب دینے والا جواب دے سکتا ہے. ورنہ آنکھ بند کر کے ہاتھ لپیٹے ہوئے اور کسی چیز کی طرف کوئی چیز ہی موجود نہ ہو اور آپ پوچھتے رہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں تو مردہ رہے گا. فرشتوں بتاؤ تو صحیح کہ ان کے بارے میں. لیکن حضور تشریف لائیں گے پھر فرشتے کہیں گے ماں سن فی حق کے حاضر رجل, اب بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. ہاں یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتے ہو, پوچھیں گے کیا کہا کرتے تھے. ماضی سمراری پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. ماں کن ماں تقول نہیں ہے, ماں کن تقول. تم کیا کہا کرتے تھے, اپنے جیسا کہا کرتے تھے یا سب سے اولا والا کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو سنی کہیں گے ہم تو اعلی حضرت کی زبان میں یہی کہتے تھے, سب سے ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک بار سوال کا جواب یاد کر لو بچو, اگر قبر میں اور سوال تو ضرور ہوگا جب وہ پوچھے فرشتے ماں کن تقول فی حق کے حاضر رجل, تو حضور کی طرف دیکھنا مگر عقل کام نہیں کرے گی, زبان گم ہوگی, عقل دم ہوگی, کیا کہوں. ادب والے کو تو ادب کا خطرہ ہے نا, کیا کہوں میں, کیا کہتا تھا. تو بس یہ کرنا کہ درود پڑھنا اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پڑھنا کہ فرشتو ارے میں کیا کہتا تھا, میں تو حضور کا نام بھی سنتا تھا میں حضور کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہوں, میں حضور کی شان کہاں بیان کر سکتا ہوں. بس ایک سنی مسلمان تھا اور میرا مشغلہ یہ تھا کہ جب حضور کا ذکر سنتا تھا تو درود پڑھا کرتا تھا. یہ مکہ ہوگا اور سبحان اللہ حضور سلام کا جواب دے دیں گے تو بیڑا ہی پار ہو جائے, بیڑا پار ہو جائے گا. تو قبر میں جب حضور کے بارے میں سوال ہو سبحان اللہ یا مدینہ شریف سے ٹھنڈا ہوا سے دھکایا ہے دھکایا ہے دھکایا ہے. سیدنا محمد وسینا محمد شمال رب جمانی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں اور ساتھیوں قبر میں کیا ہوگا؟ دیکھیے سال یہ باتیں تو آپ نے ٹھیک ہے بخاری ٹھیک ہے بخاری میں کچھ تو ماننا پڑے گا, لیکن وہ سوال تو اپنی جگہ قائم ہوگی. آخری بات میں تو ختم کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں ہے قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے اٹھا دیا, کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کو کچھ خبر نہیں ہے, مردہ ایک دم اٹھیں گے. تو یہی سورہ یاسین شریف ہے. کافروں کا حال یاد رکھتے ہیں, یہ جنتی کی ان کو خبر نہیں ہے. جنت جنت ایک شخص دور سے آیا رسولوں کے پاس, ایمان لے آیا, اور جب ایمان لے آیا اور اپنی بستی بھی گیا, کہا میں تو رسولوں پہ ایمان لے آیا ہوں. جو کافر تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب وہ قتل ہو گیا تو اس نے کہا, اب قرآن شریف کی آیت میں, جو شخص قتل ہو گیا اس سے قالا, اس سے پہلے کہا گیا قیل ادخل الجنہ, اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. جب وہ شہید ہو گیا, جب وہ قتل ہو گیا, جب وہ قتل ہو گیا, قیل کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ, تو وہ کہنے لگا قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین. ارے جنت میں چلتا ہوں فرشتوں, دیکھو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور بزرگوں میں شامل کر دیا ہے. مرنے کے بعد اسی سورہ یاسین شریف میں قالا, اس نے کہا, کس نے کہا؟ مرنے والے نے کہا قالا یا لیت قومی قوم, میری قوم افسوس مجھ پہ, کاش مجھے معلوم ہوتا. قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین, کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور بڑے مکرم لوگوں میں شامل فرما. یعلمون, سبحان اللہ, ہم تو خوش عقیدہ لوگ اپنے بزرگوں کو مزار پہ بھی جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اشارہ مل جائے. سبحان اللہ, شاہ سر ابو القاضی صاحب کے پیر مرشد حضرت قاضی مصطفی صدیقی قادری کو وصال ہوا ساتھی کے لیے, اور لیکن اپنی ایک عادت کے کچھ اشارہ مل جائے. تو میں نے آگے بڑا ایک قرآن شریف پڑھ رہے تو میں نے کہا دیکھوں گا کون سی آیت سامنے آئی ہے, وہی پیغام سمجھ لوں گا. تو جیسے بڑا حساب یاسین شریف پڑھ رہے تھے اور سامنے یہ آیت تھی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے بزرگوں میں شان. میرے سسر کا بہار میں سال ہوا, اللہ نے مقصد فرمائے. ہمیں بہت ماشاءاللہ 94 سال کی عمر پائی, بہت بزرگ ہستی تھے, ہمیشہ ڈرتے تھے, کہتے تھے حمزہ مجھے بس ایک بات سے ڈر لگتا ہے کہ میرے جان تو میرے پاس نہیں ہوئے تو بڑی مجھے بہت دکھ ہوگا. بہرحال ہم تو محفل جس دن وصال ہوا 9:30 جب سے بھی جانا تھا, مغرب کے بعد لوگ لینے آ گئے, لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو لینے آئے میں نہیں چاہتے پھر ساتھ چلیں گے, وہ گئے تو واپس نہیں آئے. میں تیار ہو کے 9:30 بیٹھا تھا کہ میرے گھر میں بتایا کہ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو سانس تیز چل رہی ہے. میں ان کے پاس گیا تو پھر وہ علامات ساری وہی تھی, رنگ تھا پیشانی پہ, پسینے تھے, لیکن ہونٹوں پہ تبسم تھا, اور احساس ہوا کہ شاید جانے کا وقت ہے. تو میں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کیا اور جس آیت پہ پہنچا قیل ادخل الجنہ قال یا یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین, ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دیکھا انہوں نے اور صاف محسوس ہوا کہ آنکھوں سے کچھ روشنی ایک شمع کی لو کی جو لپک گئی اور پھر وہ آنکھیں پتھرا گئی. تو دوستو اور ساتھیو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے, اور نیک لوگوں کی زندگی وہاں بھی بہت اچھی ہے. حضرت یہ پورا میرے لیے ایک موضوع ہوتا ہے, مطلب میرے لیے بات ہے کبھی ریگولر چراغا ہوگا تو یہ لوگ کہتے ہیں چراغا آپ لوگ کیوں کرتے ہیں, میراشی کیوں مناتے ہیں، جشن کیوں مناتے ہیں، تو میرے لیے آسان نہیں ہے کہ میں دو لفظوں میں کہہ دوں کہ جشن منانا، جشن منانا، جشن منانا، جشن منانا. میں تو پھر سوال قائم کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ سمجھاتا ہوں کہ جشن منانا نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، فرحین منانا اللہ جشن منانے والے کو پسند نہیں کرتا. لیکن ایک جگہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ سب مل کے جشن منانا، قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تو وہ جو سوال قائم کرتے ہوئے ہیں تو ان کا بیان میں بیان کرتا ہوں تاکہ اگر آپ سے کوئی مولوی کہہ دے کہ دیکھیے صاحب قرآن میں تو ہے کہ جشن مت مناؤ، تو آپ پہلے مجھ سے سنے رہیں کہ یہ آیت بھی ہے کہ جشن بھی ہے کہ جشن بھی ہے کہ جشن کا دس دینے کا حق اس کو ہے کہ اگر ایک آیت بیان کرے تو اسی موضوع کی دوسری آیت بھی ذہن میں ہو. مضامین کے اعتبار سے کم سے اتنا تو ہو کہ کہیں منع ہو اور کہیں حکم ہو تو وہ دونوں آیتیں یاد ہوں تاکہ بیان کر سکے کہ کس وجہ سے من حکم ہے. فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جشن مت مناؤ، اللہ جشن منانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ سورہ قصص ہے، قارون کا ذکر ہے، جس نے دولت و اقتدار پہ جشن منانا چاہا تو اللہ نے اس کے دوست اس کو منع کروایا لا تفرح، تو جشن مت منا جشن منانے کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں یہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم سب مل کے جشن مناؤ. یہ سورہ یونس ہے، دسواں پارا ہے، سورہ یونس، اس میں اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کہہ تم دے دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل آئے اور رحمت آئے تو سب مل کے جشن مناؤ. میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ سمجھا سکوں حضرت، وہاں ہے جائے اور رحمت آئے اور رحمت آئے، آدمی سے کہا تو جشن مت منا، یہاں ہے یفرحوا، تم سب مل کے جشن مناؤ. اللہ تاکید کا صرف یہ نہیں فبذلک کا یفرحوا، بس اس پر جشن، اس پر جشن، اس پر جشن، فل یفرحوا لام تاکیدی، میں تاکید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تاکید کرتا ہوں جشن مناؤ، سب مل کے جشن مناؤ، فا فوراً مناؤ، سما میں تاکید و تاکید، سما یفرحوا یا رسول سما یفرحوا، اگر یوں کہا جائے رسول آئے پھر تم جشن منانا تو ذرا جشن منانے میں تھوڑا وقفہ بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے. فا میں تاجیل ہے، جلدی کرو، فل یفرحوا جب وہ گھڑی آ جائے، فضل و رحمت کی آمد کی گھڑی آ جائے تو جلدی کرو، سب مل کے تاکید کرو، جشن مناؤ. یہ قرآن قل احسان حبیب کہہ دیجئے بفضل اللہ برحمتہ، دولت ملے تو جشن منانا، اقتدار ملے تو جشن منانا. وہ کہنا چاہتا ہوں یہ تجربہ ہے کہ جس نے اقتدار کا جشن منایا نقصان اٹھایا، برابر میں ایک ملک ہے جیسا تیسا چل ہی رہا تھا، اہل بیت کا اپنے کو غلام کہتا تھا، لیکن شیطان نے اسے کان میں ڈالا کہ کان میں ڈالا کہ 4 سال کی حکومت ہے، آریہ نسل سے تعلق ہے. تو اس نے جیسے ہی 1000 سالہ جشن منایا، بادشاہ تھا لیکن ملک سے نکالا گیا، مارا مارا پھرتا تھا، رہنے کو جگہ نہیں ملتی تھی، مر گیا تو میت رکھنا ہی کی. پھر ملکہ رو رو کے لکھتی تھی کہ اب تو میرا شوہر مر گیا، اس کو 2 گز زمین تو دے دو، دفنانے کی جگہ تو دے دو، پھر پتہ نہیں کہاں دفنائے گی. جشن منانا کام نہیں آیا. پاکستان بنا، ہم جتنے امیر تھے کہ ہم نے عرب سے زمین خریدی، سمندر ہم نے خرید لیا. بچوں پتا ہے پاکستان 1954 میں ہم نے عرب سے زمین اور سینکڑوں میل سمندر خرید لیا. کون؟ گوادر کا پورٹ، وی باٹ بائی کیش، پیسے دے کے خریدا ہے سینکڑوں میل سمندر، اس امید میں کہ تیل ایران میں نکل رہا ہے، مسقط میں نکل رہا ہے تو گوادر میں بھی نکل ہی آیا. اب اللہ جانے کیا ہوا وہ پاکستان کے ساتھ، کہ ادھر بھی پیٹرول ادھر بھی پیٹرول نہیں نکل رہا ہے تو پاکستان میں نکل رہا ہے. یہ تلاش کرنے والے ہیں بک جاتے ہیں، یا جس جو انجینئر پہنچتا ہے اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، لہذا وہ مبارک ہم غریب تھے. ڈگروڈ نہیں آئے تھے, قائد آباد کی چھٹی میں رہتے تھے, لانڈھی آباد نہیں ہوا تھا, قادر مزار کے پاس رہتے, اتنے امیر تھے کہ ہم نے عرب کی زمین خرید لی اور ٹھیلوں پہ چیز ٹھیلوں پہ چیز ٹھیلوں پہ چیز کوئی اتنی تنگی تھی نہیں. لیکن ایک انقلاب آیا, بڑے اچھے کام ہوئے, انڈسٹری بنی, دلی روڈ لانڈی سب آباد ہوا, انڈسٹریل ایریا بنا, فوجی حکومت آئی. لیکن پھر خوشامدیوں نے اس کے کان میں بھر دیا کہ تم تو خلیفہ وقت ہو, تم تو امیر مومنین ہو, تم تو نجات دہندہ ہو, تم تو مرد اہم ہو, تم جشن مناؤ. بس اس نے جشن منایا, جشن منایا, ایسا انقلاب آیا کہ پھر اسی شہر میں جو لوگ اس کی تصویر, اس کی وردی کو سلام کرتے تھے, اس کو کیا کیا نہیں کہا. لیکن تھا صبر والا, تھا ہمارا وردی کو بزرگوں کو ماننے والا. گیا لال بادشاہ مدرو بزرگ مری, حضرت حالات یہ کہ دنیا جاتی تو جائے, آخرت سنبھالنا, چھوڑو صدارت, سب کرو خاموش, اب ایک بولنا نہیں, بولنا نہیں. تو پھر جو کچھ ہوتا رہا چپ چاپ رہا اور دنیا سے سدھار گیا. ہم کو بھی اقتدار کی دم چھونے کا موقع ملا کراچی والوں, ابھی اقتدار کی دم چھوئی تھی, جشن منایا, جشن منایا, جشن منایا. میرے ناد میں تھا, نیچے اتر کے دیکھا تو گلی گلی بھیگے کے راج چل رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا تھا, جشن منایا جا رہا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کو دولت اقتدار کا جشن پسند نہیں ہے. وہ بھیگے لوگوں اس دن سے گھروں کی چراغ بجنے لگے, خون کے چراغ جلا رہے, خون سے لٹ کے دے رہے, خون کے چراغ جلا رہے. اللہ اکبر, اللہ معاف کرے. چراغ کا جلنا تھا, جشن کا بنانا, جشن کا بنانا کہ گھروں کی چراغ بجھے. ایسی سر آندھی چلی کہ جتنے پیڑ گرے ہیں جوان گرے ہیں. وہ تو کلسن کے کنارے پیڑ گر گیا, اور اس وقت اسکول کے بچے یونیفارم, تو جس اسکول کی یونیفارم تھی اس درخت کا الزام بھی ان یونیفارم والوں پہ آ گیا. اگر یونیفارم میں بچے نہ ہوتے اور درخت گرتا تو پتا نہیں کس کس گلی کے بچے اٹھائے. وہ تو شکر کرو کہ جب وہ درخت گرا تو جو اس کے پاس تھے سب اسکول کی یونیفارم میں تھے, تو تم بچ گئے. لیکن آج بھی میں جانتا ہوں, دعاؤں کی پتیاں کی نا مسجدوں میں, تو مجھے اندازہ ہے کہ لال گھروں سے دور رہ رہے ہیں. لا تفرح اللہ لا يحب الفرحین, زمین و آسمان کا قانون بدل سکتا ہے, اللہ کے رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا. دولت اقتدار کا جشن مت مناؤ. پھر کس چیز کا جشن منائے؟ اللہ نے فرمایا جب اللہ کا فضل و رحمت آئے. فضل و رحمت کیا ہے؟ قرآن نازل ہو جشن مناؤ. اور ایک مثال بھی نہیں ہے کہ آپ نے جشن نزول قرآن منایا ہو اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو. یہ مثال تو ہے, مثال تو ہے. 22 رمضان کی شب تھی, 14 اگست کی رات تھی, ہم جشن نزول قرآن منا رہے تھے کہ ریڈیو سے خبر آئی پاکستان بن گیا. اللہ قرآن نازل ہو, جشن نزول قرآن مناؤ. اللہ کا فضل رحمت ہے. اور جب صاحب قرآن تشریف لائیں تو بھی جشن مناؤ. یہ بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں. لیکن کیا یوں ہی کہہ دیا, تعویل پیش کر دی, قرآن کی بات تو سمجھ میں آ گئی. يا ايها النبي ان صلى الله شاهدا وبشرا ونذيرا وذيرا وذيرا وذيرا. مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ نے حضور کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے, دائیں اللہ بنا کر بھیجا ہے, سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. تو پتہ چلا کہ سب حضور کا وجود ہے, سب سے بڑی رحمت بھی حضور کا آنا ہے. تو جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو سب مل کے جشن مناؤ. ابھی میں آ رہا تھا, مجھ سے موبائل سے کسی نے بتایا, مگر میلاد مصطفیٰ پہ خرچ تو کرو, اللہ پھر بہت دے گا. شاید محمد الرحاب نجدی, وہ نجدی, وہ فتنہ جس نے یہ سارا زہر جس کا اگلا ہوا, اس دور کا فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے. اس کے بیٹے نے میلاد النبی کتاب لکھی ہے, اور اس نے لکھا ہے کہ جب ابو صہبا کے آزاد کرنے پہ قیامت تک قبر میں پیر کے دن ٹھنڈا میٹھا پانی مل سکتا ہے تو اگر حضور کا امتی خوشی میں جشن منائے گا تو اسے کس قدر نعمت دینا لگتا ہوں؟ جب ابو لہب کو نعمت مل سکتی ہے میلاد مصطفیٰ میں جبکہ کافر کو کبھی اسی کسی نیکی کا پھر آخر میں نہیں ملے گا، دنیا میں مل جاتا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ دیکھو نا آج باہر کے لوگ اگر سفر خیرات اور سائنسی دریافت کر رہے ہیں تو دنیا میں ان کو غلبہ بھی مل رہا ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا۔ ادے مصطفیٰ کی خوشی ایسی ہے کہ ابو لہب کو قبر میں پیر کے دن حضور کی آمد کے دن جس نے صہبا کو آزاد کیا تھا ان انگلیوں سے جسے اشارہ کیا تھا ٹھنڈا میٹھا پانی ملنے کو ملنے پینے کو ملتا ہے۔ تو اس نصیب محمد باب رضی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ اگر اس کو انعام مل سکتا ہے تو جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان میلاد مصطفیٰ پہ جشن منائے، شراکت کرے، خرچ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کس قدر انعام کرام سے نوازے گا۔ پرچی تھی جس کا بھی جواب میں نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آمد سے جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلام اس پر کہ جس کا ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی۔ اعلیٰ حضرت کیا سبحان اللہ محفلیں سجی ہوئی ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس در کی غلامی کیا کر لی تھی جس در کے آقا و مولا کے سر پر برفانہ لگا ذکر کا تاج سجا ہوا تھا، اور بہت بڑے عالم تھے، سائنس تھے، سائنس اور بہت بڑے۔ یہ جو آپ کی جیبوں میں نوٹ ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، مسلمانوں پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ یہ جو روپے ہیں نا یہ بھی بچوں، ایک روپے، دس روپے، سو روپے، پانچ سو روپے، تیس روپے، کیسے کہ جب سکے بند ہوئے پہلے اشرفی چلتی تھی، اشرفی جب بھی ملے نا بچوں تو ذرا خیال کرنا، ایک اشرفی سچی ہوتی ہے، ایک اشرفی کھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اشرفی سچی ہوتی ہے، ایک اشرفی کھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اچھا سکے چلتے تھے، گریٹ کے سکے، چاندی، سونا سب ختم ہو گیا، پھر اس گریٹ کے سکے چلنے لگے، دوسری جنگ عظیم چھپے، تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کاغذ کے نوٹ لینا جائز ہے؟ جس کاغذ پہ چاہ 100 روپے لے لیے، جب چاہ 500 روپے لے لیے، 1000 روپے لے لیے، نیلا پیلا لال رنگ کر دیا، اس کو کہہ دیے 100 روپے۔ ارے کاغذ کی ویلیو کیا ہے؟ اس کے عوض کیسے مال دے دیں؟ مسلمانوں کو فکر ہوئی، جس کے حلال کمانے والے کو فکر ہوئی کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے ہم غزہ کیسے دے دیں؟ عرب و عجب، یہ کاغذ کے نوٹ جائز ہیں؟ سب خاموش تھے، پوری دنیا میں صرف ایک مولانا احمد رضا خان صاحب تھے جنہوں نے پوری کتاب لکھ دی تھی تقاضی دراہم، یہ سکھ کے جو کاغذ کے ہیں وہ جائز ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے تو پورا 1000 درہم میں دے سکتا ہے۔ پوری کتاب لکھ کر نوٹ کو جائز ہونے کا فتویٰ اور مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ عرب علماء نے کہا یہ حدیث ہم سے کہاں رہ گئی تھی؟ پوری دنیا میں مولانا احمد رضا خان صاحب واحد اللہ، جس کی چاہے توتی بلوا دے، جس کا چاہے ڈنکا کٹوا دے، حسد مت کرو، احمد رضا پہ فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بدر فقیر پاک نے ایسا عالم پیدا کیا، اس صدی کا مجدد یہاں پیدا کیا، 1000 سال کا مجدد حضرت شیخ احمد، اور پھر ایک بزرگ تھے یہاں آپ کے قریب رہتے تھے، بات ختم بھی کرنی ہے، عرب شریف کے بڑے علماء اولیاء نے پوچھا یہ کیا بات ہے، تم ہندوستان کے لوگ بہت بہت باتیں کرتے ہو، بہت بولتے ہو، بڑے بڑے مولانا ماں پیدا ہو گئے، کیا پیاری بات کہہ یوسف الاولیاء عزیز الاولیاء کراچی میں بس روڈ پہ گزار حبیب مسجد میں امام تھے، یہیں کہیں گے روڈ یا لانڈی کے قریب ان کا مزار ہے، یہ بہت بڑے عالم تھے، مگر ہمارے سنی تو سادہ اکثر گمنامی میں رہتے ہیں، ان ہندوستان کے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم مولانا آپ کیا پیدا ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ حضرت کہ آپ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، آپ اونچی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، ہم نیچی جگہ پہ رہتے ہیں، دریا بہتا ہے تو پہاڑوں پہ آپ ہی کے ایک فضل کا دریا بہا، مکہ مکرمہ سے مدینہ تیار تبا سے علم و فضل کا دریا بہا، ہم لوگ نشے میں رہتے ہیں تو وہاں آپ کے دریا کا ہی پانی آ کے جمع ہو گیا ہو گیا ہو حضرت پہ سلام ہو. اللہ اکبر علم فضل کا خزینہ سے بے مثال اپنے زمانے میں ہے زمانہ عالم, لیکن علم والا غرور بھی تو کرتا ہے نا, شیطان بھی تو ہوتا ہے, لیکن اعلی حضرت کو دیکھو, علماء اہل سنت کو دیکھو, سنت کو دیکھو, سنت کو دیکھو, دنیا میں ان کی مثال نہیں مل رہی. حرمین شریفین اس زمانے میں لوگ ان سے حدیث کو روایت کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں, مرید ہو رہے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں, اور اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں اپنے لیے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں, بڑا عالم ہوں, اتنا بڑا عالم ہوں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. آپ کو معلوم ہے کیا عالم کا عالم ہے؟ حضور غوث پاک کی مطلب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یا غوث پاک میں تو آپ کے دروازے پہ آ کر جیسے کتا اول کرتا ہے, میں تو آپ کے دروازے پہ کتا ہوں اول کر رہا ہوں. لیکن ایک بات ہے, کتا بھونک رسی رائے, ایک تو بھوک, ایک تو بھوک پھل کا, اور دوسری بات یہ کہ میں نے دروازہ پہچان لیا ہے کہ یہی دروازہ میرے مالک کا دروازہ ہے. کہ علم کا پہاڑ ہو کر, ولایت معاب ہو کر, اور اس قدر عاجزی کہ مجھے کرنے میں سوئے درد لگتا ہے اور عہد محبت کو محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ ان کی عاجزی ہے, اور یہ حقانیت کی دلیلیں مجھے ان کو سمجھانا ہے جو احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو نہ سمجھیں, ہمارے بزرگوں کو نہ سمجھیں. یہ بہت بڑے لوگ ہیں, سرکار غوث العظم اور اللہ کے سرفیز. آج مرید صاحب رضی اللہ عنہ نا بقرعید کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے, جہاں بلب ہو گئے تو سرکار غوث پاک خواب میں تشریف آئے, تشریف آئے, تشریف کے شیر کی تشریف لکھو, اللہ تمہاری عمر بڑھا دے. کیسے بڑے ہو یا سے کیسے بڑے ہو, مجھے دل سامنا سے بننا ہے. اور آپ میرا جو قول ہے قدمی حاضی اللہ رقبت کل ولی اللہ, اس کی بھی تفصیل ذرا لوگوں کو بیان کر, لوگوں کو بیان کر, تمہاری عمر بڑھا دے گا. اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائے. وہ غوث العظم, اور جب کوئی غوث العظم سے پوچھے یا غوث پاک آپ کا مقام اتنا بلند, ڈوبی کشتی پہ راضی, چور کو اپرادھ دن بناتے, کیا شان ہے, تو وہ کیا فرماتے, میں فرماتے, میں فرماتے, میں کئی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے آقا و مولا کے قدموں میں ہوں. اللہ اکبر, اللہ مولا علی علم کا پہاڑ ہے نا, کیسے کہاں جا رہے ہو, کون ہوئے, کدھر جا رہے ہو, بستر اٹھائے مارے چل رہے ہو. علم اس طرح حاصل ہوتا ہے, علم پہنچانے والا اس طرح پہنچاتا ہے. علم والے اپنی جگہ پہاڑ ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ پڑھائیے, کہ پڑھائیے, کیا علم والے ایسے ہوتے ہیں بسر مان کے آئیے بھائی, آئیے کلمہ پڑھاؤ, آئیے آئیے کلمہ پڑھاؤ. علم والے شجر سایہ دار ہوتے ہیں, تم کو پیاس لگے تم چشمے کے بعد, چشمے کے بعد, چشمے کے بعد آئے چاہیے, تم جہاں کے پاس آؤ. پھر جب تم سیراب ہو جاؤ, جب تمہارے دامن پھولوں سے بھر جائے, تو پھر بات نکلی لو. حضرت علی کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. بچوں کے دل پھولوں سے بھر, ایک یہودی نے سوچا یہ بہت کہتے ہیں, جو چاہے پوچھ لو. آج ایک ایسا سوال کروں گا وہ تو بتا نہیں سکیں گے, اور بتانا چاہیں گے تو زندگی گزر جائے گی, فہرست اتنی لمبی ہوگی بتا نہیں سکیں گے. یہودی نے آ کے پوچھا یا علی یہ بتائیے, چاہیں گے تو چاہیں گے تو جو انڈے دیتی ہے اور کون سی مخلوق ہے جو بچے دے دی. حضرت علی نے ایک جملے میں جواب دے دی, حیران ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں, جن کے ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہیں انڈے دیتے ہیں. ایک جملے میں جواب دے دیا. اللہ اکبر, مولا علی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. جی, زمین کے راستے میں, آسمان کے راستے بھی جانا. لوگ یونانی, لوگ یونانی, لوگ یونانی بچے نے آگے پوچھا. دو بچے کھیل رہے تھے کہ جبریل کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا نہ میں ہوں نہ یہ ہیں تم ہی ہو. یہ حضرت علی کا واقعہ. جبریل علیہ السلام تشریف لائے, ایک مرتبہ بشری روپ میں علی سے پوچھا کہ علی نے فرمایا توجہ جی کا نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین پہ, کہیں اور ہیں. ظاہر ہے میں ہی نہیں, میں بھی نہیں تو تم ہی ہو. یہ مولا علی ہے. لیکن جب حضرت علی سے پوچھا یا علی اتنا علم کیسے حاصل, کیسے حاصل, تو فرمائیں گے بات کچھ بھی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہن مبارک سے نوالے چبا کر مجھے دیا کرتے تھے. میں نے کہاں پڑھا ہے؟ حضرت علی نے کسی کو یاد آ جائے تو بتا دیجیے گا اور سلام تک بتا دو تو 100 روپے انعام بھی دوں گا. اگر کوئی حضرت علی کے لیے بتا دے کہ حضرت علی نے فلاں بزرگ سے پڑھا تھا, فلاں مدرسے میں پڑھا تھا, اپنے رسول سے پڑھا تھا. اور خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تو جو کچھ ملا ہے حضور کے اللہ اکبر میں کیا کہوں, آپ جہن سے آمیز دیوانوں سے سارے میرا تو سینہ اس دن کھلا ہے جس دن سرکار کے جسد اثر کو غسل دینے کے بعد حضور شریر مبارک کے آرام فرما تھے, پانی کے چند قطرے حضور کے حلقے تو میں حیران تھا کہ یہ پانی اس کو کیا کروں, تو بس دل نے کہا اسے پی جا. حضرت علی چھپ گئے اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور جو پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کی آنکھوں کو حلقے جشن کرم کی گوشے میں رہ گیا تھا, مولا علی نے اس پانی کو پی لیا. فرمایا اس کو پانی کا پینا تھا کہ میرے سینے کا شر ہو گیا, سر ہو گیا اور میں نے بہت کچھ جان لیا. دوستو ساتھیو, اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے, فاضل بریز نے کہ علم کا صدقہ ہمیں نصیب ہو, جو آج ہی کا صدقہ بھی نصیب ہو, اور اہل سنت جماعت متحد رہنا, مستعد رہنا. اس سال میں نے ارادہ کیا, میں نے ارادہ کیا. بہت شکریہ. اور ایک بات کی معذرت چاہتا ہوں, میں واقعی چاہتا تھا کہ یہاں مختصر تقریر کروں, لیکن جو پرچیاں آئیں اس کی وجہ سے میں نے تھوڑی تقریر لمبی کی. آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ آگے تو نہیں ہوا, اور انشاءاللہ تقریر ریکارڈ ہو گئی ہوگی. اس روشنی کی تیزی کا سبب پتہ نہیں کیا ہے, خدا کرے کہ ضرورت بہتر ہو, ورنہ آپ سے کیسی آپ بنوائیے گا کاپی. اور کس نام سے المدینہ سبحان اللہ, آج نہیں تو کل مدینہ سبحان اللہ. تو ان سے کیسی کی کاپی دے دیجیے گا. آپ بھی جہاں ادھر ادھر سے ایسی بات غیر ضروری آ گئی ہے انتظامات کی وجہ سے, تو اسے ایڈٹ کر کے اس کے سن لیجیے گا, وہ سن لیجیے کاپی دے دیجیے. اور یا پر بھی کافی گفتگو ہوئی ہوئی ہے, تو الحمدللہ احسان ہی جی, تو میرا بھی نہیں بھرے گا, آپ کا بھی نہیں بھرے گا. میرا جو جی چاہتا ہے کہ صبح تک جلسے تو جاری رکھیں, کل کسی بھی بھرے گا, بھی نہیں بھرے گا, کسی صبح کہ حضور تشریف لے آئے اور دیکھیں گے ان کی محفل سجی ہوئی ہے. اللہ خیر, عمل تو یہ نہیں کر سکتے مگر نیت کا ثواب تو ملے گا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ, سب کے جس کے ذکر سے تیری نہیں ہوتی سلام, اس پر جس بدلنے میں قسمت نہیں ہوتی. ظاہر ہے بہت معزز مہذب لوگ, عمان شریف رضا صاحب, نوری فاضل رضوی اور دیگر حضرات نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے, اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ختم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہوئی اور بیان ہوا. اب کیونکہ عرض کا عرص ہے تو عرص کا اپنا طریقہ ہوگا کہ صاحب عرص کی منصبت بھی پڑھی جاتی ہے. تو چند اشعار منصبت کی انشاءاللہ پہلے پیش کی دور تک آواز جائے, پھر صلاح السلام پڑھیں گے اور انشاءاللہ دوست. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کو اصحاب کے احمد اللہ اب یادائی صاحب نے پرتی پوچھا تھا کہ کیا علامہ احمد اللہ خان صاحب, فاطمہ بلی اور مولوی اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے, تو یہ بالکل غلط ہے. اعلی حضرت نے اپنے گھر میں تعلیم حاصل کی ہے, وہ فارغ تحصیل ہو چکے تھے اور فتاوی شریف لکھنا شروع کیا تھا. اس کے بعد کہیں دارال العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی, لہذا کئی کتابیں بھی لکھ چکے مانتے نہیں تھے کہ یہ نور ہے. اب جب نور نظر آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں اس چراغ میں تیل ہمارا بھی, پہلے تو مانا نہیں, اور جب دیکھ لیا کہ گنکا اعلی حضرت کا بجرا ہے تو بڑھا تھا. تمہارے ساتھ نہ پڑھا تھا, جن نے تمہارے ساتھ پڑھا تھا وہ بھی ہمارے پاس آ گئے. بہت سے نیک اللہ کے بندے, ایک بزرگ تھے چشتی صاحب بھی سلسلے میں ہوئے, پھر بزرگ ہوئے, ان سے ایک دیوبندی نے کہا کہ یار تم نے قرآن ہم نے تم نے قرآن ساتھ پڑھا, مگر تم یہ کہاں چلے گئے پیری مریدی میں میلاد والوں میں. تو ان بزرگ نے کہا میں نے تمہیں قرآن کو ایک جگہ پڑھا لیکن میں نے آنکھیں کھول کے پڑھا تو حضور کی شان ہی نظر آئی. میں نے پڑھا تو حضور کی شان ہی نظر آئی. تو بہرحال جنہوں نے ساتھ پڑھا اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی ہدایت دے دے, لیکن اعلی حضرت نے تو ان کی تمہاری گرفت کی ہے اور دو چار تحریریں گستاخانہ اس سے توبہ کرو. لیکن توبہ نہیں کرتے. اجتماعی جلسے جب ابھی تحفظ نام الساط کے ہو رہے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے علماء ایسی تقریر کرتے تھے کہ سننے بھی حیران ہوں گے سنیں کہ کیا حضور کی عظمت اور حضور کی شان بیان ہو رہی ہے. لیکن اپنی سازش سے باز نہیں آتے. رشید کا مہینہ آ رہا ہے ابھی, آہستہ دیکھیے جھنڈیاں نہ لگائیے, یہ فضول خرچی ہے. اور آج میں چاہتا ہوں قاعدہ یہی ہے کہ اندھیرے جب بلب جلتا ہے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں, ایک جلسہ ہمارا ہو جائے تو ان کے سارے سال مل جاتا ہے. آج جتنے لوگ یہاں ہیں ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جس قدر جیسا بھی ہو سکا اپنے گھر گھر کی حضور کی آمد کی خوشی میں جھنڈا لگائیں گے. ذرا ہاتھ اٹھا دیجیے ان شاء اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ کی آمد کا جشن منانے کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک حمد اللہ. اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ سب کہاں سے شروع ہو گیا تو وہ پھر جلسہ کرائے. میں تو ابھی پڑھتا ہوں وارثہ مندالی قاری صاحب نے لکھا ہے 400 سال پہلے کہ مکے والے تو حد کرتے کہ عید سے بھی زیادہ میلاد کی خوشی منا رہے. مکے والے, مکے مکرمہ والے 400 سال پہلے انہوں نے لکھا کیا تو عید سے بھی زیادہ خوشی حضور کی آمد پہ منا رہے. اور 1917 تک کا قبلہ اخبار رکھا ہوا ہے قبلہ خانہ کعبہ سے نکلنے والا, اس سے رات کو جو میلاد کا جلسہ ہوا خانہ کعبہ میں. اور یہ لائٹیں تو نہیں تھیں اس زمانے میں, ایک زمانے میں ایک خانہ کعبہ سے یہ فانوس بردار جلوس مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا اور سارے رات سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے لوگ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ شریف جو مولانا نبی ہے جہاں حضور دنیا میں تشریف لائے وہاں جلسہ ہوا, ناطے پڑھا خانہ کعبہ میں آئے کوئی 2:30 بجے جیسے یہ وقت ہے. اس وقت 1917 میں جو جنوری 1917 میں جو میلاد کی شب تھی ساری رات 2:30 بجے تک مکے شریف میں میلاد کعبہ میں ہوا. اور پھر جب یہ نشری آ گئے تو چھپ چھپ کے لوگ منانے لگے تھے. ان کے درمیان بھی بعض لوگ ایسے تھے جو میلاد کی محفل کرتے تھے. شاہ فیصل 1976 جس دن ان کو قتل کیا گیا ہے. کہاں قتل کیا گیا؟ محل میں. کیا ہو رہا تھا محل میں؟ میلاد شریف کی محفل ہو رہی. میلاد کی محفل کی 12 رجب کی تاریخ تھی, تقسیم کیا دعوت تھی. وہ لنگر ظاہر شاہی تھا تو لنگر اس طرح تو نہیں لیکن دعوت تھی. اور پھر دعوت سے حد ہو گئی کہ پھر ایک مہمان سے گلے مل رہا تھا مولود نبی مبرور میلاد مصطفیٰ مبارک ہو. اپنے اس میلاد شریف کے دن 12 رجب کو جس نے حملہ کیا اور ان کو ختم کیا. تو یہ تو ابھی مارچ 1976 میں شاہ فیصل نے بھی 12 رجب کو میلاد کا جلسہ اپنے محل میں کیا. اور تقی یمنی جو ان کے تیل کا وزیر بڑا پکڑا سنی ہے وہ ہر سال میلاد کی محفل اپنے گھر میں کرتے تھے. جب سے یہ وزیر تیل ہوئے سعودی عرب میں تیل نکلا 60 روپے ہوئے تھے. اس کے بعد اللہ نے سعودی عرب بڑی ترقی دی. تقی یمنی جب سے وزیر تیل ہوئے پھر ابھی پیچھے انہوں نے گھر میں تیراغ کیا ہوا تھا. اب دعوت ہو رہی ہے تو شرطے آئے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ دعوت ہے. دعوت کا دعوت نہیں میلاد النبی. نہیں آپ نے چھوٹے حجت آپ اپنے مہمانوں کو بلایا ہوگا. آپ نے دعوت شریف کی محفل ہے جس کا جیت آیا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ نجدی جن کی چابی امریکنوں کے ہاتھوں میں ناراض ہو گئے اور ان کو تیل سے وزارت سے استعفی دیا. اور آج بھی وہ مدینہ شریف میں رمضان میں اللہ آپ کو لے جائے تو قدموں کی پاس حضور کے قدموں میں کرتے اور زور زور سے درود شریف پڑھتے. تو اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جس دن سے یہ نوٹ کرنے کی باتیں ہیں وقت کے آئینے میں نظر آنے والی باتیں ہیں کہ جس دن سے زکی امینی کو انہوں نے ملا اس دن کی بات ایسا زوال آیا ہے کہ جو ان کے پیسے امریکہ اور لندن میں رہتے تھے اور وہ ڈرتے تھے کہ یار پیسے نہ نکال لیں اب یہ ان کے محفوظ ہو گئے. تیل بیچ کے بھی قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا. امریکہ امریکہ میں تین جگہ نقصان ہو جائے، ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، یہ تین چار جگہ اس نے سازش کر کے ہماری ہی دولت کو نقصان پہنچایا. تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ جب میلاد کی محفل ہوتی رہی خوشحالی رہی. اللہ تعالی ہماری قصد جانے کی توفیق عطا فرمائے. میں ماشاءاللہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ کیا اہتمام ہے یہاں. حاجہ غیر باز احتلال سکار غوث پاک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تبرکات کی تھی. کیا ہے سرکار کی بدائے مبارک چادر شریف کے جو دھاگے ہیں اللہ اکبر ان کی زیارت کرائی جا رہی ہے غوث پاک سے نسبت، خواجہ صاحب سے نسبت اور اعلیٰ حضرت نسبت رکھنے والے تبرکات کی زیارت کا اہتمام مغرب کی نماز سے جاری ہے. ایک رکا تھا اور پھر دعا کے بعد پھر زیارت کرائی جائے گی. کہاں کرا رہے ہیں؟ سامنے گلی میں اہتمام کیا ہے. جب یہ صدر روشنی میں نے کہا ویسا ایسی جیسے قسمت جاگ رہی ہے سنیائی کی صلاۃ و سلام پڑھنی تھی نا شروع. کیا تب جب ایسا ہے تب ایسا ہے. سبحان اللہ. ایک مطلب دوسری بڑی اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا رسول اللہ. جس کی محفل ہو، جس کا چلا پڑا جائے، جس کا آستانہ خانقاہ خانقاہ سلسلے کا درود پڑھو تو وہ حضرات اور خوش ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اور اہل اللہ سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک. اس کے فضل و کرم سب کو مالا مال فرمائے. اللہم انت السلام انت السلام تبا کر بنا تعالیٰ یا ذا جلال و اکرام. تمام ہزار دعا کی نیت سے، شفا کے نصیب سال ثواب کی نیت سے، ایک مرتبہ الحمد شریف تین دفعہ اللہ شریف پڑھ لیے، تبرک بھی ہے، تبرک بھی ہے. جائیے گا کہ حلوے والے لوگ ہیں نا، حلوہ کھانے کو منہ چاہیے اور وہ منہ سنیوں کا منہ ہے. سبحان اللہ. تو حلوہ بھی تقسیم ہوگا ماشاءاللہ. مگر دعوت اسلامی والے ان سے ڈرتے رہیے گا، ساتھ لے جا کے گھر میں کھائیے گا، ورنہ یہ کیا پتا صاحب ہری بگلی والے جب سے آئے بڑا ڈر لگا رہا ہے. اتنی بجٹ اس چاندی کو دے دو کہ حضرات روزی کی نیت کر دیجیے. خیر اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، اللہ نے خوش رکھے. سبحان بچوں کو میں سبھی لگا تھا. تمام حضرات سورت فاتحہ، سورت فاتحہ اور تین دفعہ قبلہ شریف پڑھی اور پڑھیے گا زبان سے. میں دیکھ رہا ہوں الحمد للہ پڑھو. اعوذ باللہ پہلے قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھتے ہیں. بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے. فاستعین باللہ اللہ کا حکم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان میں بھی اعلان کرتے کر رہا ہوں تاکہ اور سینے پہ منہ ڈلے، دشمن اور جلے. فاتحہ ہو رہی ہے. اللہ شریف اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص دروشی جو کچھ ہے اللہ کہنے کے تمام سلام حاضر سلام سماج کو محبت فضل و کرم سے قبول فرمائے. اس کا ثواب عنایت فرما. مولا ثواب ہم سب کی طرف سے کچھ تبرر تقسیم کے لیے حاضر ہے. حجت برکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے. یا الہی محمد الرحمین اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ جہاں برکتیں نازل ہوں وہاں میں جمع فرما دے، اور جہاں جمع یا اللہ جہاں بارش کے لوگوں سے بارش ہو جائے، یا موسم خوشگوار ہو جائے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے، یا اللہ کرم فرما رحم فرما. یہ تمام امور خیر کا ثواب ہم کی خدمت میں پہنچے. بعد تمام نبی و رسولوں صلوات اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصاً تم خیر راشدین سیدنا و صدیق رسید ہمارے فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ. حسن کریمین ہیں، امام حسن کا عرف ہے، ان پر ہمارا سلام پہنچے، ثواب پہنچے، امام حسن کی بڑی شان ہے، ردی پہ جو ہستی بیٹھی ہے وہ امام حسن رہے ہیں، مدینہ شریف جا کر اپنے نانا کی گدی پہ تشریف فرما ہوئے اور ولایت کا سلسلہ چلایا ہے، امام حسن نے چلایا ہے، امام حسن کا ہمارا سلام ثواب پہنچے، اور سید الشہداء امیر سید حمزہ بن عبد الصلاح پہنچے، ان کے نام کی برکت اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور حضور کی محبت نصیب فرمائے، اور خصوصاً صاحب پہنچے اور ان کی دعائیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں، ہمارے والدین عزیز و قاری دوست احباب جن کا وصال ہو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ناصر بھائی کے خالد وحید صاحب کی دعا کر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سعید بھائی کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے مدرسہ کے امام قاری الدین قاسمی صاحب ان کی والدہ کے وصال ہو اللہ کی مغفرت، پہلے ارسال ثواب کرتے ہیں، دعا کی ترتیب اچھا طریقہ یہ ہے کہ ارسال ثواب مضمونین کی دعا، ہمارے ارسال ہو گیا، ذرا گنجائش کر کے کھڑے ہوئیے گا، تبرک درمیان تقسیم ہو رہا ہے، ایک ایک نشست ایسی جگہ رکھیے گا کہ کوئی درمیان سے گزر سکے، دعا کیجئے کہ جن حضرات کا ارسال ہو چکا ہے اللہ کی مقصد فرمائے، ہمارے جو کئی دوست احباب مسلمان کرنے والا جن ملک میں جو دنیا میں اس کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہ ہو اللہ اس کے حق میں بھی ہماری دعا کو قبول فرما دے، اب دعا کیجیے بیماروں کے لیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، یامین بھائی کی دادی کو اللہ صحت عطا فرما، اور میری والدہ کو اہلیہ کو اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما، مسلسل محفلوں میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، تکان کے احساس بعد میں ہوتا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، عزت امام خوشحالی امام خوشحالی امام خوشحالی مرزا کلیم مرزا قادری نوری رضوی کو بھی اللہ عنہ صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، ان کے بچوں کو بھی بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، کیا نام ہے، ارے اس بچے کا نام بھی احمد رضا ہے، اور ہم اس کے خاندان کے اللہ عمر طویل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور حافظ بنائے، ہمارے بچوں کو بھی دین کا علم اور دنیا کا علم بھی عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی جنہوں نے پچھلے سال جلسے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، پچھلے سال جلسے میں میں نے بہت وصیت کی تھی کہ دیکھو بھائی پڑھو، اللہ گھر کے کلام اللہ کا ہمارا کلام ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم نہیں پڑھیں گے، کتنے افسوس کی بات ہے، شروع تو کرو، آہستہ آہستہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ مکمل کرا دے گا، تو جن لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا بعض مساجد کے ترجمے سے شروع تو کرو کی محبت کے فیضان ہم سب فرمائے، اور مجھے بھی پانچ پڑھنے سمجھ کا عمل کرنے کا، روزی کی دعا کرنے اللہ سب کی روزی بدلتا ہوں، بے روزگاری نوجوانوں کے ختم ہو، بہت سے نوجوان ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، یا اللہ یا اللہ یا غنی مغم یا معافی یا جواب یا کریم یا وہاب یا الحمد للہ میں نعمت کی دنیا بتاخر، ماشاء اللہ سب کچھ ہرا ہی ہرا ہے، سب ماما ہے، ہری تحریر ہے، حلوہ بھی ہرے رنگ کا بٹ رہا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا جاؤ اس کو بھی ہرا کر دیا، دعوت اسلامی والا سوجی کو بھی ہرا کر دیا، اللہ انہیں ہرا بھرا ہی رکھے، جو ہرے رنگ کو پسند کو پسند کو پسند کیسے جائیں گے جنت کو، سارا رنگ ہرا ہی ہرا، سب ہرے رنگ کے تعلیم لکھے ہوئے، سب دبیل ہرے پردے لگے ہوئے، اور جو تکیے ہیں وہ ایسے ہیں جو چشتیوں کی محفل ہو رہی ہے، سنہری کھندنے لگے ہوئے جاؤ تکیے پڑے ہوئے ہیں اور ناچ کی محفل ہو رہی ہے، انشاءاللہ جنت یہ منظر جنت کا تو منظر یہی ہوگا، سبحان اللہ وہاں کچھ سیاسی جلسہ نہیں ہوگا، میں ناچ خانے کی محفل ہو رہی، سبحان اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے، ماشاء اللہ شکر کہہ دیا بعد لوگ ڈر جاتا، میں ہمارے عزیز میں سوئے ہوئے تھے صرف، تو میں نے پھر آنے جا کے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، پڑھنا اس لیے کیا ہے زندگی ہی پڑھ سکتے ہیں، تو زندگی میں بھی آپ کے لیے جنت کی دعا مانگ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تبھی کہیں گے اللہ آپ کو جنت نصیب کرے, اپنے لیے بھی مانگو. اللہم نسألک ضعف و جنت و جنتک من غضبک و قنا عذاب النار. میں حلوہ بانٹنے کا ٹائم بھی ذرا دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. ہجوم بہت ہے, اللہ لنگر میں برکت دے, اللہ برکت دے, اور برکت ہی ہوتی ہے. بڑے بڑے گورنر پریزیڈنٹ کی دعوتوں میں کھانا کم پڑ جاتا ہے, لیکن فاتح کے کھانا کم نہیں پڑتا ہے, تبرک کبھی کم نہیں پڑتا. انشاءاللہ پورا ہوگا. اللہ اور برکت دے. آمین. اللہ ہم سب کی روزی میں برکت دے, ہمارے جوانوں کو علم و ہنر سے نوازے, انہیں بھی قوائے امن کے بیدار ہو, سستی غفلت کاہلی دور ہو, دور ہو, دور ہو. یہ سونا اللہم نبہنا نومت الغافلین, اے اللہ غافلوں کی نیند ہم سے دور کر دے. اے اللہ ہمارے قوائے امن کو بیدار فرما دے, یہ ہڑتالیں ختم ہو جائیں, کاروبار شروع ہو. یا اللہ غریب پریشان ہے, تاجروں کا ہو جائے. یا اللہ غریب روزانہ کی مزدوری کرنے والے ہیں, ہم کی مزدوری کا سلسلہ شروع ہو جائے. سب کی روٹی کی برکت ہماری روٹی کی برکت, آخر ان سب کا اچھا ہو, خاتم بن خیر ہو, خاتم بن ایمان ہو. اٹھے اعلی حضرت کمیٹی بریلی کالج نمبر 5, ان کا یہ پہلا پروگرام ہے اور انشاءاللہ ہر سال کا ارادہ ہے. اللہ ان کی مدد فرمائے, کامیابی نصیب ہو. ماشاءاللہ آخر ان سب بہت شاندار ہے, حاضری کے اعتبار سے اور حضوری کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہماری شرکت بھی قبول فرما لے. ان شاء اللہ آئندہ رکھیں گے اور اعلی حضرت کی تعریفوں سے اور قریب رکھیں گے. جب پہلے سے ہوگا تو اعلیٰ حضرت کے اس کی تعریفوں سے اور قریب رکھیں گے. اور اس جو اہل محلہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس میں اس دفعہ کا تعاون کیا ہوگا لیکن ذرا کم کیا ہوگا. ہم اپنے طور پہ کیا, ارے سب کو شامل کر رہے ہیں, پتھر کیوں رکھتے ہو راستے میں؟ چاہے کوئی 5 روپے دے اور کوئی 500 دے, لیکن سننی جو ہے نا تقریر جب سنتا ہے, جب مولوی اس کی گلی میں آ جائے, لاؤڈ اسپیکر گھر تک پہنچ جائے, بیان شروع ہو گیا تو سننے آتے ہیں. تعاون تو بہت بڑی بڑی بات ہے, لیکن میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں, ماشاء اللہ کافی ہجوم ہے کہ اگلے سال آپ جب جائیں گے اس کے حالت اللہ کمیٹی کی طرف سے تو انشاءاللہ اور اہتمام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اور سب حضرات کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ میلاد کی جشنوں میں بھی حصہ لیجیے. کوئی جہاد کا چندہ بھی مانگے نا تو برابر میں میلاد کا ڈبہ رکھیے, بڑھا دیجیے کہ تم میلاد کا چندہ دو, میلاد کا چندہ دو گے تو ہم جہاد کا چندہ دیں. پتا چل جائے گا کہ کیسا مسلمان ہے, نام کہے گے کام کا, حضور سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں. جہاں کوئی جہاد کا چندہ مانگے تم فوراً میلاد کا چندہ اسے مانگو, پتہ چل جائے گا. اور جو کوئی نعرے تقدیر اللہ اکبر لگائے تو کون نعرے رسالت لگاؤ. یہی صدیق اکبر نے پہچان بتائی تھی, جب مسلمہ کذاب اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جب اس سے لڑائی ہوئی, 14,000 صحابہ کرام مریض پہنچے وہاں, 40,000 کی فوج, لیکن اس کا بھی دعویٰ تھا مسلمان ہونے کا نا, تو اس کی فوج بھی نعرہ لگا رہی تھی اللہ اکبر, صحابہ بھی اللہ اکبر, حیران ہو گئے. تو صدیق نے فرمایا اپنا نعرہ رکھو یا محمدا یا رسول اللہ, مدد فرمائیے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں مسلمہ قذاب سے جو ہوئی ہے اس میں نعرہ لگایا یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ, یا محمدا, یا محمدا. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسے گروہ ٹکرا جائے کہ اللہ پر ڈر بھی ہو تو پھر حضور کا نعرہ لگانا چاہیے. پتہ چل جاتا ہے کہ کون حضور کا سچا ہوں.